Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fuss about it, I didn't yell at all.